बाबा के नाम साईं बाबा के नाम साईं बाबा के नाम साईं बाबा के नाम मैं लिख भेजूंगा पाते मैं लिख भेजूंगा पाते मैं लिख भेजूंगा पाते बिन गुरु कैसे आत्मज्ञान हो बिन गुरु कैसे आत्मज्ञान हो बात समझ नहीं आती मैं लिख भेजूंगा पाते साईं बाबा के नाम साईं बाबा के नाम साईं बाबा के नाम साईं बाबा के नाम अहंकार और विषय वासना अहंकार और तृष्णा दूर करो मेरी तृष्णा दूर करो मेरी धारणा मैं शरीर हूँ मेरी धारणा मैं शरीर हूँ ब्रह्म ये चूर करो मेरा ब्रह्म ये चूर करो काया तो माटी की मूरत काया तो माटी की मूरत बूंद पड़े गल जाती मैं लिख भेजूंगा पाते साईं बाबा के नाम साईं बाबा के नाम साईं बाबा के नाम साईं बाबा के नाम रथ शरीर है बुद्धि सारथी रथ शरीर है बुद्धि सारथी स्वामी आत्मा है स्वामी आत्मा है अश्व इंद्रियां मन लगाम है अश्व इंद्रियां मन लगाम है तू परमात्मा है तू परमात्मा है भटका भटका फिरा जगत में भटका भटका फिरा जगत में माया साथ न जाती मैं लिख भेजूंगा पाते साईं बाबा के नाम साईं बाबा के नाम साईं बाबा के नाम साईं बाबा के त्याग करूं मैं दुष्कर्मों का त्याग करूं मैं दुष्कर्मों का है ये अभिलाषा मेरी है ये अभिलाषा ज्ञान ध्यान दे तो मुझको प्रभु ज्ञान ध्यान दे तो मुझको प्रभु